Jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, to jest czwartek, 15 lutego, audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Żyliśmy na skraju wytrzymałości, mieszkańcy zeznawali przed Komisją do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji. Za chwilę szczegóły zapytamy naszego reportera. Specjalna grupa z psami przeszukuje duży fragment plaży w Gdyni Orłowie, na którą osunął się klif. Służby muszą mieć pewność, że nikt nie został przesypany. Popularny lek na nadciśnienie wycofane z aptek, chodzi o Oxycardil 240. Do pracy po przerwie wraca komisja weryfikacyjna zajmująca się warszawską reprywatyzacją. Tym razem chodzi o zwrot stołecznej kamienicy przy Lutosławskiego 9. Przed przerwą przesłuchano trzech świadków, czyli połowę wezwanych na dzisiejsze posiedzenie. Pracę komisji śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Michał, o czym do tej pory mówili świadkowie? No, świadkowie mówili przede wszystkim o tym, że po reprywatyzacji komfort ich życia zmienił się niemal o 180 stopni. Jak wyjaśniali, stosowano wobec nich przemoc fizyczną, nękania czy wyzwiska. To wszystko podczas zakończonej już przerwy skomentował szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Wstrząsające. To pokazuje jak w soczewce, jak wygląda reprywatyzacja. Nawet reprywatyzacja, gdzie lokal trafia, wydawałoby się do prawowitego spadkobiercy. Ludzie byli traktowani jak rzeczy. Widzicie Państwo, no to wiele wskazuje na to, że dwójka z tych osób w wyniku reprywatyzacji została bezdomna. W tym jedna zmarła. To po prostu coś nieprawdopodobnego wydawałoby się w środku Europy. No, po przerwie zeznawać się zaczęła czwarta wezwana na dziś osoba. W charakterze świadka wyjaśnienia składać się zaczęła właśnie referentka z ratusza, która przygotowywała decyzję reprywatyzacyjną w sprawie kamienicy przy Lutosławskiego, Mariola Wojdyna. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Na plaży w Gdyni Orłowie osnął się fragment klifu. Teren sprawdzają strażacy, a także specjalna grupa poszukiwawcza z psami. Osunięcie jest na długości plaży 40 metrów. To osunięcie ziemi jest do samej wody, czyli gdzieś 15 metrów od klifu to jest długość. Wysokość tego osunięcia to jest od 2 do 4 metrów, także tam jest ponad 1000 pewnie ton piasku. Paweł Gil z Gdyńskiej Straży Pożarnej tłumaczy, na czym polegają w tej chwili działania. Niedopuszczeniu postronnych osób do tego miejsca. Na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami z Gdańska. Ta grupa jest już na miejscu. Jeden pies już był na tym osuwisku. Czekamy jeszcze na drugiego psa. Także cały czas nasze działania trwają. Ratownicy muszą się upewnić, czy nikogo nie ma pod zwałami ziemi, ponieważ nie było świadków osunięcia się klifu. Popularny lek kardiologiczny na nadciśnienie, stosowany także po zawale serca. Oxycardil 240 wycofany z aptek. Taką decyzję podjął główny inspektor farmaceutyczny. Rzecznik GIF-u Paweł Trzciński poinformował, że wnioskował o to producent. Producent tego leku po przeprowadzeniu badań stabilności produktu, takie badania firmy farmaceutyczne muszą wykonywać co jakiś czas, badają one po prostu jak w dłuższym okresie czasu zachowuje się ich produkt. Okazało się, że tempo uwalniania się substancji aktywnej w Oxycardilu jest niższe od zakładanego, w związku z tym producent postanowił wycofać te produkty z rynku i też przyjrzeć się temu procesowi produkcji. Rzecznik dodaje, że jest wiele zamienników Oxycardilu, które lekarze mogą wypisać zamiast tego leku. Wyłudzanie publicznych pieniędzy zarzuca poznańska prokuratura 25 osobom. Pieniądze te zdobywano z unijnych funduszy na projekty realizowane przez jedno z działających w stolicy Wielkopolski stowarzyszeń. Przez 6 lat jego władze fikcyjnie zatrudniały pracowników. Osoby te podpisywały umowy i dostawały pieniądze, ale nie wykonywały żadnej pracy. Pieniądze te pracownicy przekazywali członkom zarządu stowarzyszenia. Jak informuje prokuratura, koszty poszczególnych projektów były sztucznie zawyżane, aby dofinansowanie było większe. Kierujący stowarzyszeniem pokazywali potem w odpowiednich instytucjach wnioski o płatność, do których dołączali faktury. Chodzi o 77 różnych projektów. Szkody wyliczono na ponad 5 milionów złotych. Prokuratorzy oskarżyli zarówno członków zarządu organizacji, jak i szereg innych osób. Niektórzy usłyszeli też zarzuty prania brudnych pieniędzy, a dwoje członków zarządu oskarżono o wręczenie łapówki pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. 8 oskarżonych przyznało się do winy. Najbardziej zaangażowani w przestępczą działalność mogą spędzić za kratami nawet 15 lat. O oszustwa oskarżono wcześniej 47 osób związanych ze stowarzyszeniem. 19 zostało już prawomocnie skazanych. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. Naukowcy z najważniejszych ośrodków badawczych w Polsce spotkali się na Podlasiu, a jednym z powodów jest niedawne odkrycie pracowników Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o wykorzystanie popularnego grzyba w leczeniu raka jelita grubego. Dotychczasowe wyniki badań są bardzo obiecujące, informuje profesor Halina Kar z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ten grzyb nazywa się korzeniowiec sosnowy. Jest to pasożyt drzew. Zbadaliśmy już na hodowlach komórek nowotworowych. Zbadaliśmy wstępnie na tzw. modelach zwierzęcych choroby raka jelita grubego. No i te wyniki są na tyle obiecujące, że rzeczywiście może być korzystniejsze nawet niż samo działanie leku. Ale na wyprodukowanie leku z wykorzystaniem korzeniowca sosnowego trzeba będzie poczekać nawet dekadę. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 16.30. Słońcem cieszyli się dziś mieszkańcy dwóch przeciwległych krańców Polski, północnego wschodu i południowego zachodu. Ta druga sprawa, wiadomo, umówiona z górą na festiwal Trójka Górą. Poza tym pochmurno, raczej sucho, miejscami mglisto. Z północy na południe przez środek Polski biegła granica wyznaczająca temperaturę 0, na wschód od niej lekki przymrozek, na zachodzie termometry wskazywały wartości dodatnie. Wieje głównie na północnym zachodzie i stamtąd idzie zmiana pogody, o niej więcej za pół godziny. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtech i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład lokówka automatyczna, depilator IPL Lumea i golarka męska Philips w zestawie taniej o 238 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie taka znów duża ta zmiana pogody, bo wiosna to raczej nie ma zamiaru przyjść. Ale proszę posłuchać najpierw o tym, co dziś w programie. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji postawimy szereg ważnych jak co dzień pytań, na przykład co dalej z ustawą reprywatyzacyjną. Miała m.in. zapobiegać patologiom w odzyskiwanych kamienicach, m.in. takim jak w tej warszawskiej przy Lutosławskiego. Włamania do mieszkań, pobicia, wyrzucenie lokatora na śmietnik dosłownie. To jest po prostu coś niebywałego i skandalicznego. To jest dowód na to, że tak naprawdę wymagana jest duża ustawa reprywatyzacyjna. Bez tego nie przetniemy dramatu lokatorów. Dziś tą kamienicą zajmowała się komisja reprywatyzacyjna. Więcej o tym już za chwilę. Ameryka wstrząśnięta strzelaniną w szkole na Florydzie. Najnowszych wieści proszę nasłuchiwać w serwisach. My dziś zapytamy, kim jest Georgette Mosbacher, która ma zostać ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Trochę to jest jak postać z długiej serii pod tytułem Dynastia. Posiada piękny apartament wart 29 milionów dolarów na 5 Avenue w centrum Manhattanu. Podobno w tym apartamencie bywali Tom Hanks, czy Bill Clinton, czy Margaret Thatcher chociażby. O, ja się im nie dziwię, widziałem taras. A o polsko-amerykańskich relacjach porozmawiamy też w Pulsie Trójki z profesorem Markiem Chodakiewiczem. Zapytamy też o policyjne wideorejestratory, a może ściślej powiedzieć wideo nierejestratory, które prędkości namierzanego samochodu nie rejestrują. Ten radiowóz chce dogonić auto, które nagrywa. Często mierzy prędkość bardzo mocno zawyżoną. Tak naprawdę płacimy mandat za prędkość radiowozu, a nie swoją. Czwarte, piąte, a dziś w biatlonie pań szóste. Takie miejsca z kategorii wyższe zajęli nasi olimpijczycy w Pjongczangu do tej pory. W oczekiwaniu na choćby jeden medal posłuchamy meldunku z Korei w studiu olimpijskim jeszcze przed 16.30. Jak w każdy czwartek pobiegamy i poszukamy też śniegu w górach. Na pewno znajdziemy go w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. Nie tylko śnieg, ale i lód się znajdzie. O, będzie ostro. No na pewno potrzebna jest maczeta, na pewno potrzebne są kielnie, na pewno potrzebne są piły. Również wykorzystujemy szpachle, a także drobne noże, drobne tareczki. Każdy metalowy albo plastikowy ostry sprzęt nam się przyda. No, ekipa trójkowa w Szklarskiej już się zameldowała. Niewykluczone, że opowieściami o górach trochę drażnimy tych, którzy już po feriach męczą się w szkole, ale udowodnimy też, że w szkole wcale męczyć się nie trzeba. Można się uczyć bawiąc. Ułamki staramy się prowadzić na pizzy. Idziemy na stołóweczkę, na stołóweczce sami robimy pizzę. Na początku odważamy składniki, odmierzamy to wszystko. Później oni sami wyrabiają ciasto, sami układają na brytwankach, sami kładą składniki na to i sami przyrządzają. Później udzielimy na ileś części i wybierają, jedzą na przykład 1/9, przypuśćmy. Konstancińską Szkołę Nobel, która wygrała międzynarodowy konkurs, zwiedzimy w nowej porze reportażu, przypomnę, kwadrans przed 19. Jean-Claude Juncker proponuje połączenie dwóch funkcji, przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej, a przy okazji wraca koncepcja zmniejszenia drużyny europejskich komisarzy. Czy Unię czeka rewolucja? O to zapytamy w trzech stronach świata. A być może najbardziej zaskakującą zapowiedź zostawiliśmy na koniec. Facebook staje się passé, twierdzą specjaliści, opierając się na stosownych danych. Facebook nie jest już fajny. Facebook był fajny może do 2012 roku, 2014. Teraz Instagram bardziej te sprawy. Proszę więc nas dziś lubić i komentować, ale telefonicznie 2273 lub mailowo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 15 500 zł. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ani się obejrzeliśmy, a tu już połowa lutego. Luty krótki, więc można powiedzieć, że już nawet druga połowa lutego. Można odliczać powoli czas do wiosny. No tak oczywiście delikatnie i bez szaleństwa. 12,5 minuty po godzinie 16. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Z kontrrewolucją się nie rozmawia. Do kontrrewolucji się strzeli. Chłopcy z Krawca, chłopcy z Heloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cenie rzucali. Jarek Wiśniewski padł. Na światło nie szli, go świętojańską. Naprzeciw klinom, naprzeciw tankom. Chłopcy z Tośniaty, pomścicie trucha. Jarek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się tak chciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Jarek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek to kapła miasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj dreju, być się dostaniem. Jarek Wiśniewski padł. Proszę Wisławie, telefon z Moskwy. Stoczniowce Gdańska. Skarbuj na stół. Skończona walka. Świat się dowiedział. Nikt nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki. To nie na darmo. Nad Stoczną Sztandar stanął kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Oh, hey. Jarek Wiśniewski padł. Skończona walka, świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł, nie kłaczcie maski, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar, starą kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Zobacz, co się narobi. Jarek Wiśniewski padł. Ja już tego nie mogę słuchać. Dziś czwartek, ale ten czarny czwartek zdarzył się, tak, tak, to już prawie pół wieku temu. Kilka lat temu na ekrany tę historię przeniósł autor Antoni Krause. Wczoraj reżyser zmarł. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po godzinie 16. Zastraszenia, pobicia, a nawet wyrzucanie lokatorów z ich mieszkań przy użyciu siły. Takie praktyki mieli stosować właściciele kamienicy przy ulicy Lutosławskiego 9 na warszawskim Żoliborzu. Dziś sprawą reprywatyzacji tej nieruchomości zajmuje się komisja weryfikacyjna. A w studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można było uniknąć takich dramatycznych sytuacji, gdyby w Polsce obowiązywała ustawa reprywatyzacyjna? Pewnie tak, bo duża ustawa reprywatyzacyjna zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakazywała zwrotu nieruchomości wraz z lokatorami, a ich sytuacja, jak pokazały dzisiejsze zeznania, była rzeczywiście dramatyczna. Nowi właściciele, chcąc pozbyć się mieszkańców, dopuszczali się nawet rękoczynów, mówi Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, członek Rady Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej. Z naszej inicjatywy ten adres został w ogóle zgłoszony do komisji weryfikacyjnej. Właśnie ze względu na te dramatyczne wydarzenia, jakie miały miejsce, na włamania do mieszkań, pobicia, wyrzucenie lokatora na śmietnik dosłownie, na skutek czego prawdopodobnie zmarł z wyziębienia. A dziś o tym, jak nowa właścicielka kamienicy Izabela Wierzbicka i jej rodzina traktowali mieszkańców, opowiadała przed komisją jedna z lokatorek, Alina Kołodziejczyk. Leży pan Marek na ziemi, nad nim stoi pani Wierzbicka, a jej syn kopie pana Marka i mąż pani Wierzbickiej, pan Piotr Wierzbicki, też go okłada jak może pięściami. Strasznie go pobili, zmasakrowali go, zabrali mu klucze, zaraz pobiegli do domu po to, żeby tam się dostać do tego domu. Po co? Nie wiem. Pan Piotr dwukrotnie na trzecim piętrze, gdzie szłam do koleżanki, powiedział, że jeżeli tu jeszcze raz mnie zobaczy, to mnie spuści po schodach na parter. Jan Popławski przyznaje, że aby ukrócić takie praktyki, potrzebna jest nowa ustawa reprywatyzacyjna. To jest dowód na to, że tak naprawdę wymagana jest duża ustawa reprywatyzacyjna. Bez tego nie przedniemy dramatu lokatorów. Dotychczas mieliśmy rzeczywiście do czynienia z wyłudzeniami, nieprawidłowościami przy procesie reprywatyzacji, handlarzy roszczeń, specjalizowane firmy. Tutaj mamy do czynienia z prywatnym właścicielem, prawdziwym spadkobiercą przedwojennych właścicieli, który w ten, a nie inny sposób próbuje się pozbyć lokatorów. Projekt został już nawet przygotowany, ale rząd przekazał go do ponownej analizy Ministerstwu Sprawiedliwości. To zła wiadomość, bo ustawa jest miastu potrzebna, mówi wiceprezydent Warszawy Witold Pal. Dzisiaj nie ma żadnych przepisów, w oparciu o które miasto może odmówić wydania takich nieruchomości. Apeluję do pana premiera Morawieckiego, aby spowodował wznowienie prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej. A dlaczego rząd nie śpieszy się z przyjęciem ustawy? Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski tłumaczył w salonie politycznym Trójki, że projekt wciąż wymaga poprawek. No jest pierwszy projekt, ale projekt, który nie był jeszcze stawiany na forum rządowym. Jest on cały czas jeszcze dopracowywany. Na razie ten projekt jest niedoskonały. A kiedy będzie doskonały, czy w ogóle uda się taki projekt wypracować, no to jest trudne pytanie. A Jan Popławski podkreśla, że przyjęcie tego projektu bardzo pomogłoby lokatorom, bo zawarte w nim zapisy uniemożliwiały oddawanie kamienic wraz z lokatorami. One nie dozwalały na zwrot w naturze, tylko przyjmowały pewną wartość, obliczenia tej wartości. Tu był błąd w tej ustawie, który zakładał, że można liczyć po cenach w dniu dzisiejszym. A co innego zapowiadał pan minister Jaki na konferencji. Dzisiaj ceny i wartość gruntu są dużo inne w Warszawie niż to było w 44 czy w momencie przejmowania w dekrecie Bieruta, czyli tam 49 czy 50. Zamiast zwrotu w naturze ustawa miała gwarantować zwrot części wartości nieruchomości. Problem dotyczy ustalenia stawki, czy będą one rozliczane według według ceny lokali z lat 40. czy współcześnie obowiązujących, a kamienica przy Lutosławskiego 9 trafiła w prywatne ręce w 2014 roku. To relacja Mariusza Krzemińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 19,5 minuty po godzinie 16. zd3@polskieradio.pl. Pan Tomasz napisał, redaktor prosi, to ja komentuję. Monika Chojnisz pięknie się zaprezentowała dziś na olimpiadzie. 6. miejsce to jest coś. A w tej sprawie to już za chwilę redaktor sportowy się wypowie. To grupa Phoenix, choć wcale nie z Phoenix, a z Francji. Too Young. I to może być jakieś wytłumaczenie. Zbyt młodzi jeszcze na medale olimpijskie. Ale bez złośliwości. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Sponsorem audycji jest grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Studio Olimpijskie w Trójce. Pyeongchang 2018. Z drugiej strony nie zachowujmy się jak pewien znany komentator sportowy z telewizji, że kończy mecz w 37 minucie, prawda? Jeszcze jest dużo dni. I rozpoczyna podsumowanie. Medali do zdobycia. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. A dziś było nieźle. No było nieźle, więc nie czekajmy, tylko przenieśmy się od razu do Pyeongchangu. Tam kolejny dzień olimpijskich zmagań śledził Tomasz Gorazdowski i podsumował właśnie starty Polaków. Jednym to i owo się udało, innym wprost przeciwnie. W każdym razie ciągle czekamy na pierwszy medal. Dziś dzień był, już śmiało można go podsumować, bo w Pyeongchangu się właśnie kończy, momentami fajny i niefajny. Rano nasi zebrali w skórę i w zjeździe, 42 miejsce Kłusaka i w snowcrossie, gdzie Mateusz Ligocki co prawda awansował do ćwierćfinału, ale sam miał świadomość, że dziś był raczej żółwiem. Ja jak w tej może takiej bajce o zającu i żółwiu dzisiaj i nie ukrywam, że liczyłem na to, że będą niespodzianki, że ci zawodnicy, którzy no, dzisiejszego dnia byli zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepsi, szybsi, odważniej najeżdżali na skocznie, że gdzieś tam między sobą się posturkają i ja to wykorzystam. Za wiele się nie udało. Maryna Gąsienica Daniel po pierwszym przejeździe była 24, potem 27, ale w sumie duży plus za walkę i miejsce wśród takich konkurentek. Spisały się biatlonistki. Niestety nie na medal, ale było nawet blisko, jak tylko u skoczków do tej pory było. Monika Chojnisz z jednym niecelnym strzałem zajęła 6. miejsce. Chyba nie ma rozczarowania. Myślę, że jestem szczęśliwa. Tak naprawdę, wiadomo, każdy mierzy w ten medal. Jeżeli bym skończyła na 4. miejscu, mogłabym jakoś żałować. Ale nie, myślę, że przez pryzmat tego, co prezentowałam ostatnio, mogę być zadowolona. Weronika Nowakowska zaczęła jak burza. Z 20 strzałów pierwszych 18 było w celu, potem 2 pudła i w efekcie miejsce 21. Było trochę przykro. Standardowa reakcja, trzęsące się nogi, gdzieś tam te strzały uciekały, uciekała koncentracja, uciekała kontrola nad karabinem. Wielka szkoda, no. Zrobiłam to po raz kolejny w czasie Igrzysk Olimpijskich na ostatnim strzelaniu. No, przykro mi. Ale za to dziś Magdalena Gwizdoń była 5. od końca, w 9. dziesiątce. W biatlonie mężczyzn w biegu indywidualnym na 20 km 33. zaskakująco dobre miejsce zajął Grzegorz Guzik. Andrzej Nędza-Kubiniec był 79. Podobnie, a nawet lepiej w biegu narciarskim pań na 10 km stylem dowolnym wypadła Sylwia Jaśkowiec. Była 24. Kolejne nasze panie znacznie, znacznie dalej. A skoczkowie? Zainteresowanie nimi jest tak duże, że trzeba powiedzieć co i jak, choć o treningach biatlonistów, panczynistów nie mówimy. W treningach najlepiej spisywał się dziś Kamil Stoch. Po pierwszej próbie był drugi, w drugiej pierwszy, no i w trzeciej nie skakał. Po Stochu oczywiście najprzyjemniej patrzyło się na Dawida Kubackiego, a potem na Stefana Hule. Najsłabiej zdecydowanie ze stawki Polaków skakał Piotr Żyła. Nie trenowali dziś Johansson i Forfang, a z tych, co skakali, najlepiej prezentowali się Niemcy i Japończycy. Wśród Niemców najlepszy był Karl Geiger, a wśród Japończyków Noriaki i Kasai. Jutro kwalifikacje, a w sobotę konkurs. No i jeszcze saneczkarze w sztafecie, którzy zajęli miejsce 8 na 13 startujących drużyn. Uzupełnijmy podsumowanie Tomka o informację, że w sobotnym konkursie na skoczni dużej wystąpią Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Piotr Żyła wydaje się, że pogodził się już nie tylko z niebytem w tym konkursie, ale i z niewypowiedzianą ciągle wiadomością o składzie Polaków na konkurs drużynowy. Nie myślę już o drużynówce, będę kibicował chłopakom, stwierdził Żyła. Konkurs drużynowy w poniedziałek, a w serwisie po 17 spojrzymy na igrzyska, jeżeli można się tak wyrazić, bardziej internacjonalnie. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. No właśnie, rycerzyki to tytuł tego utworu, bo chciałoby się powiedzieć o naszych skoczkach. No dobrze, choćby w poniedziałek po konkursie, nasze złote rycerzyki, ale nic nie powiedziałem, nic nie mówiłem. Cieplej robi w sercu i na duszy milej, kiedy czyta się nazwę tego zespołu Czerwiec. Oj, chciałoby się chciało, no ale trudno. 227 Trójek to nasz telefon. Chciałby pan powiedzieć coś o policjantach? Gdyby nie to, że mam zainstalowany swój akurat wideorejestrator drogowy, to no ciężko by się było mi wybronić z tego, co panowie chcieli mi przedstawić. A chcieli mi przedstawić, że jechałem 120 km na godzinę w terenie niezabudowanym, gdzie jechałem z dopuszczalną prędkością 90 km na godzinę. Także gdyby nie ten mój wideorejestrator, to też by było ciężko. A więcej o podobnej sprawie już niebawem po skrócie najnowszych informacji. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, to najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A wspomniany skrót właśnie teraz, bo właśnie 16.30 minęła. Romuald Wójcik. 6 śledztw dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienic w Krakowie wszczęła tamtejsza prokuratura. Stało się to po doniesieniu Stowarzyszenia Miasto Wspólne, które od lipca prowadziło społeczny audyt reprywatyzacji. Jego działacze ustalili, że 47 kamienic, choć powinno, nie jest własnością Skarbu Państwa. Stowarzyszenie wysłało do prokuratury zgłoszenia dotyczące w sumie 27 kamienic. Zarejestrowaną na polskiej domenie stronę tzw. Państwa Islamskiego zablokowała ABW, poinformował o tym rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego spodziewa się, że kolejne tego typu serwisy będą powstawały w polskiej przestrzeni internetowej. Stanisław Żaryn dodał, że agencja na bieżąco prowadzi rozpoznanie tego problemu. Melissa Falkowski, nauczycielka ze szkoły w Parkland na Florydzie, gdzie od strzałów zabójcy zginęło 17 osób, wezwała rządzących do działania. Kolejny raz w amerykańskiej szkole napastnik zabija uczniów. Czuję, że nasz rząd, nasz kraj nas zawiódł. Zawiódł nasze dzieci, mówiła do telewizyjnej kamery nauczycielka. 19-letni napastnik ranił także 14 osób. 5 jest w krytycznym stanie. Zabójca to był uczeń tej szkoły, który został z niej wyrzucony dyscyplinarnie. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójce o 17:00. Po miejscami tylko i to w zasadzie w części słonecznym dniu czeka nas dość gwałtowna zmiana pogody. Nie będzie trwało to długo, ale proszę posłuchać. Początkowo na zachodzie zachmurzenie małe, później nadciągną tam chmury, które obiorą kierunek wschód, zrzucą trochę śniegu. Po północy na zachodzie także opadów deszczu ze śniegiem, możliwe także słabe opady mrzawki marznącej. We wschodniej połowie kraju początkowo zachmurzenie całkowite, na wschodzie miejscami słabe opady śniegu, później postępujące także opady deszczu. Na południu przejściowo także rozpogodzenia. Na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od minus 6 stopni na wschodzie, minus 2 w centrum, do minus 1 i 0 na zachodzie. Chłodniej na Podkarpaciu. Od minus 8 do minus 6, a w rejonach podgórskich Karpat od minus 12 do minus 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu silny i porywisty. Południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 15 500 zł. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dziadkiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Ostatni dzień promocji Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja tak o tym czerwcu, a przecież w Szklarskiej Porębie to piękny jest luty, pod warunkiem, że jest biały, prawda? Wie o tym świetnie Henryk Sytner. To ten pan w jaskrawym kombinezonie na hali Szrenickiej, widywany zimą także. No i czymże byłby czwartek bez Henryka? Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Zacznę od naszych południowych sąsiadów. Dobre warunki narciarskie w Wysokich Tatrach w Słowacji, Tatrzańskie Omnice, Szczyrskie Pleso. Tam jest ponad 80 cm śniegu. Również można poszacować w Niskich Tatrach Jasna, Otupne, Lukowa, Zachratki. Też około 40 cm pokrywa, a także warto wybrać się do Wielkiej Raczy. Tam jest około 40 cm śniegu. W Czechach Karkonosze, Harachów. Dobre warunki narciarskie. Również w Rokitnicach, w Szpindlerowym Młynie, w Peczu pod Śnieżką, a w Górach Orlickich można poszacować w Desnej. Tam jest od 30 cm do metra. No a teraz o sytuacji narciarskiej w kraju. Na Podhalu, na przykład w Kasinie Wielkiej, na Śnieżnicy dobre warunki narciarskie, podobnie w Kluszkowcach od 60 do 80 cm, w Spytkowicach, na Palenicy, w Szawnicy i w Niedzicy na Polanie Sosny. Wszędzie ponad pół metra śniegu. W Krynicy szosujemy na Jaworzynie pod gondolą. Dobre warunki narciarskie, około 65 cm śniegu. Na Słotwinach i w dwóch dolinach, gdzie jest od 30 do 70 cm. W Tatrach na Kasprowym dobre warunki narciarskie, w obu kotłach można przez Goryczkową oczywiście zjechać do Kuźnic, a w samym Zakopanem Harenda, Szymoszkowa, Gubałówka, Nosal, wszędzie dobre warunki do zjeżdżania. W Beskidach, w Szczyrku zjeżdżamy ze Skrzycznego, ale tylko do Jaworzyny. Wiśle dobre warunki w Nowej Osadzie, Soszowie i w Cienkowie. Można pojeździć w Korbielowie na Pilsku, w Ustroniu na Szantorii, w Zawoi na Mosornym Groniu i w Istebnej na Złotym Groniu i Zagroniu. W Karkonoszach, w Karpaczu, w Białym Jarze od mniej więcej 55 do 85 cm śniegu, w Szklarskiej na Puchatku, Śnieżynce i na Hali też dobre warunki narciarskie, a w Kotlinie Kłodzkiej, w Zieleńcu od 50 do 90 cm śniegu. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Henryk Sytner, bardzo dziękuję. No, nigdy nie zdążyłem ustalić, czy na wieczór to Henryk ma też jaskrawy frak do tańca. Ale może ktoś ze Szklarskiej Poręby nas słyszy? Ja wiem, rzeźby, to wszystko jeszcze będzie dziś w audycji, ale może słyszy, to dajcie znać. Co z tym frakiem? Wskazał warno tę płatkowni, bo powieść. jak to jest młody i taki czas. Młode koty lubią uczyć się, była z nimi i ta Magda K. Koszy gra. Mówić. Nie widziałam, kto zmarnowała chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zaprzeć szat. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedna z tych pięknych lat nie ma sprawy. Magdy K, jedna z tych pięknych klas. Nie ma sprawy, Magdy K, jedna z tych pięknych klas. Nie ma sprawy, Magdy K. Z audycji popołudniowej. Część słuchaczy słucha jeszcze audycji popołudniowej w pracy, to już wiemy. No też spora grupa oczywiście za kółkiem i tych teraz proszę o uwagę. Zapraszamy do Trójki. Polska Policja Drogowa używa około 400 wideorejestratorów służących do namierzania piratów drogowych. Sęk w tym, że większość tych urządzeń potrafi jedynie zmierzyć prędkość radiowozu, a nie kierowcy łamiącego przepisy. Dzień dobry panie kierowco, proszę dokumenty. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu. Dogonili mnie, pojechali za mną. Pan Konrad, nasz słuchacz, zatrzymała go policja z użyciem wideorejestratora. Pokazali, że nagrali mnie, zabrano mi prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Problem polega na tym, że wideorejestrator zamontowany w radiowozie nie mierzy prędkości pojazdu mierzonego, tylko swój własny. Renata Wasiak-Czarkowska, szefowa anuluje mandat. Czyli często mierzy prędkość bardzo mocno zawyżoną, no bo ten radiowóz często chce dogonić auto, które nagrywa, więc tak naprawdę płacimy mandat za prędkość radiowozu, a nie swoją. Klucz sprawy polega na tym, żeby utrzymać stałą prędkość za pojazdem, który jedzie przed nami. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na początku i na końcu pomiaru policja po prostu na oko ocenia, czy to był ten sam odcinek na początku pomiaru i na końcu. Tak, można to tak bardzo spłycić, że policjant robi to na oko, jeśli chodzi o ocenienie tego odcinka. Jeżeli samochód w tym czasie jechał sobie 90 na godzinę. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Następnie przyspieszył do 150, a potem zwolnił do 40, no to powiemy, że jechał ze średnią prędkością, no tam powiedzmy 90 km na godzinę. Nie możemy potraktować jako pomiar stwierdzenia, że jechał przez 3 sekundy 150 km na godzinę. Dlatego, że błąd pomiarów w tym momencie będzie gigantyczny. Prędkość pojazdu kontrolowanego jest mierzona poprzez porównanie z prędkością pojazdu, w którym jest przyrząd zarejestrowany. Artur Trościanko, kierownik, pracownik taksometrów i tachografów Głównego Urzędu Miar. Tym przyrządem pomiarowym, który jest zainstalowany w pojeździe w radiowozie. Ten przyrząd mierzy prędkość tylko radiowozu. Dokładnie, tak jest napisane w rozporządzeniu. A skąd wiemy, ile jedzie auto przed nami, kilometrów na godzinę? Nas nie interesuje jakikolwiek inny pojazd. My mierzymy prędkość, którą wskazuje ten przyrząd. No to jest kompletnie absurdalne stanowisko. Sławomir Janczewski przez kilkanaście lat zajmował się pomiarami prędkości w Stanach Zjednoczonych. Ten urzędnik się upiera w tym momencie, że oni niczego innego nie zezwolili policji na robienie niż pomiar prędkości radiowozu. Policja jakby nie chce zrozumieć, albo osoby odpowiedzialne za zakupy w Komendzie Głównej Policji po prostu są amatorami. Emil Rau, słynny łowca i pogromca radarów. To zamiast te piękne, najnowsze BMW, zamiast być wyposażone w napęd na 4 koła, można by było te samochody zrobić specyfikację, żeby posiadały aktywny tempomat. To jest to urządzenie, które praktycznie zachowuje miarodajny dystans między pojazdem a pojazdem B. Sądy zaczęły badać tą sprawę i rozumieć, na czym problem polega. Mamy takie przykłady, jak chociażby sądu w Koszalinie. Adrian Wasielewski, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. W którym kierowca obwiniony o poruszanie się z prędkością 136 km na godzinę. Sąd odstąpił od wymierzenia kary z uwagi na to, że ustalił w toku procesu, że przekroczenie prędkości było nie większe niż 10 km na godzinę, a nie tak jak zarzucała policja prawie 46 km na godzinę. Nad tym zadaniem z danymi z policyjnego wideorejestratora pochylił się nasz reporter Tomasz Jeleński. Przypomnę, bo zdaje się, że przyda się numer telefonu 227-3. Można też pisać zd3@polskieradio.pl lub SMS na numer 71335. Proszę wysłać. No, chciałoby się zacytować klasyka. Praw fizyki pan nie zmienisz, panie władzo. Aha, no i uwaga, bo przy tym utworze to pedał gazu jakby sam się wciskał. Do dechy, ma się rozumieć. No właśnie, zwłaszcza w takich momentach. samochód jedzie sam, po prostu sam, panie władzu. Ja w ogóle nie miałem nad tym kontroli. No niestety, tak bywa czasami. Judas Priest, to jest nagranie z nowej płyty. W audycji popołudniowej teraz zajrzymy znów do kuchni Unii Europejskiej. Ernest Zoton już jest gość, a dziś będzie nieco dalej. Żeby tak szybko samochody jeździły po ulicach Warszawy, jak ta piosenka tutaj. Właśnie, w Warszawie to jednak się trochę korkuje, może to w sumie bezpieczniej. Za 11 minut godzina 17. We wrześniu zeszłego roku zaproponowałem połączenie dwóch funkcji, przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej. Przypomniał wczoraj na konferencji i propozycję jeszcze bardziej zdecydowanie powtórzył Jean-Claude Juncker. Przy tej okazji powraca koncepcja zmniejszenia drużyny europejskich komisarzy. Czy to znaczy, że zmieniać będziemy unijne traktaty, a szeregi unijnych oficjeli czeka redukcja? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. A jeszcze nie tak dawno. Zajeżdżały przed nowy budynek Komisji Europejskiej i siedzibę jej przewodniczącego limuzyny przywożące gości na wystawny bankiet z okazji otwarcia. Nowoczesna architektoniczna bryła zwracała uwagę skrytym w koronkowej konstrukcji jajem. Czyżby miało to być jajo kukułcze, bo innego określenia raczej chciałbym uniknąć. Junka, hi. No właśnie, to pan chce połączyć dwa w jedno. Z szefem Komisji Europejskiej, moim przyjacielem Donaldem Tuskiem, doskonale się rozumiemy. Ale proszę sobie wyobrazić, że obaj funkcjonariusze są w otwartym konflikcie. Szef Komisji Europejskiej ma określone propozycje, a szef Rady ich nie przyjmuje. To byłby przecież koszmarny sen. Stanowisko szefa Rady Europejskiej jest stanowiskiem nowym. Donald Tusk jest drugim piastującym je politykiem. Zatem żal być może będzie niewielki. Ale czy pozwolą na to traktaty? Szef komisji, który powrócił do swego pomysłu teraz, chce powiązać go z procedurą wskazywania przez unijne międzynarodowe partie swojego lidera w wyborach do Europarlamentu i jednocześnie kandydata na przewodniczącego komisji. Po raz pierwszy taką procedurę wykorzystano przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, ale wzbudziła ona kontrowersje wśród państw członkowskich. Bo to przywódcy unijnych krajów w przeszłości mieli wyłączność, jeśli chodzi o wybór szefa komisji. Przed 4 laty niejako zostali postawieni przed faktem dokonanym i zaakceptowali kandydata Hadeków, którzy zwyciężyli w wyborach do Europarlamentu. A tym kandydatem był właśnie Jean-Claude Juncker. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, jest przy telefonie. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Może nie ma czego żałować, bo jak tworzono funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej, to mówiono, a co z prezydencją, bo przecież coś takiego nadal funkcjonuje. Rzeczywiście ten unijny rozkład zależności i odpowiedzialności instytucji jest dość trudny do pojęcia też poprzez doświadczenie, które mamy z poszczególnych państw, bo Parlament Europejski też do końca nie ma wszystkich uprawnień, które kojarzymy z parlamentem krajowym. Komisja Europejska nazywa się komisją, ale w rzeczywistości to jest taki rodzaj w sumie zarządu, dlatego że też nie ma władzy takiej w pełni egzekutywnej, a z kolei Rada Ministrów i wyżej Rada Europejska to są przedstawiciele rządów, którzy tak naprawdę trzymają mocno tę władzę ciągle w Unii Europejskiej. Natomiast przez wiele, wiele lat próbowano właśnie powoli niejako ten akcent głównego dowodzenia w Unii Europejskiej przesunąć w stronę komisji. I to się załamało w roku 2005, kiedy w referendach we Francji i w Holandii odrzucono projekt unijnej konstytucji. Tak. To już było jakiś czas temu i zapomnieliśmy o tym epizodzie, ale on jest bardzo istotny, dlatego że od tego momentu tylko narasta przekonanie, że może to nie był najlepszy pomysł, żeby to właśnie w tej wokół komisji zbudować to serce Unii, no bo biurokracja, no bo właśnie komisarze, którzy 28 nie wiadomo część po co, takie można odnieść wrażenie, że funkcje i nazwy tych komisarzy wymyślane są, żeby było ich 28. No właśnie, tym bardziej jak się Unia Europejska rozrosła, bo póki to była Unia 12 albo 15 krajów, to jeszcze było do ogarnięcia 15, natomiast przy 28 osobach to rzeczywiście niektóre funkcje trzeba było trochę niejako sztucznie wykreować. Wydaje się, że pomysł Jean-Claude Junckera, on notabene nie jest nowy, ale z jego punktu widzenia pewnie obliczony jest na wzmocnienie Komisji Europejskiej. Tymczasem może przynieść efekt odwrotny, dlatego że no tak naprawdę to właśnie państwa, czyli Rada, dzisiaj ewidentnie dominują w pejzażu unijnym. To związane jest też z większą ilością wyzwań, którymi musi Europa się zajmować, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. To nie są już te stabilne czasy, czy takie czasy bezpieczne, które myśmy mieli opisane w roku 2003 w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, wtedy jeszcze pisanej przez zespół Javiera Solany. Tam w preambule jest stwierdzenie takie, że Europa nigdy nie miała bezpieczniejszego otoczenia i nigdy w zasadzie czasy nie były lepsze. Bardzo się wszystko zmieniło i ewidentnie coś trzeba zmienić. Takie postawienie na stole takiej propozycji jest zasadne. Ono ma pewnie na celu głównie wywołać debatę, co w ogóle z tym robić. To pewnie niczego jeszcze nie przesądzi, ale faktem jest, że trochę się dublują te kompetencje. Rada zachodzi trochę na komisję, a komisja na radę. Nie jest to idealny układ dla żadnej z tych grup państw, grup osób. Ja jeszcze jedno dodam. Z punktu widzenia czysto prawnego też nie ma jasności, dlatego że formalnie nie ma w traktatach stwierdzenia, że nie może pełnić jedna osoba, jedna i ta sama osoba obu tych urzędów. Ale też niejako z ducha tych zapisów nie wynika, żeby to miała być jedna osoba, tylko dwie. Więc prawnicy też tutaj mają pewien orzech do zgryzienia, na ile jest to rzeczywiście zgodne z traktatami i nie wymaga zmian. A oczywiście zmiany w traktacie to jest rzecz naprawdę na razie nie do dotknięcia, przynajmniej w takiej najbliższej przyszłości. Wie pani, co mnie jeszcze martwi? Że ta nieprzejrzysta struktura unijna, nierozpoznawalna dla Europejczyków, myślę 80%, stanie się jeszcze bardziej zagmatwana. No może dąży się właśnie do tego, żeby tak nie było. Faktem jest, że do tej pory przed traktatem z Lizbony nie było takiej funkcji jak przewodniczący Rady Europejskiej. Mieliśmy prezydencję, czyli rotacyjne przewodnictwo w tej Radzie, które zresztą do dzisiaj istnieje. Co pół roku zmienia się kraj, który tę prezydencję pełni. Obecnie jest to Bułgaria. Natomiast przewodniczący, to był taki pomysł, żeby tę Unię Europejską na zewnątrz trochę bardziej Żeby było do kogo zadzwonić. Trochę tak, tudzież żeby no, była lepsza reprezentacja też właśnie na zewnątrz Unii Europejskiej, w sensie grupy państw. To był zresztą proces obliczony również na to, że powoli, z biegiem lat, stopniowo państwa będą dochodzić do wniosku, że bardziej się opłaca w różnych obszarach działać razem niż w pojedynkę czy bilateralnie. I czego przykładem jest koncepcja w ogóle europejskiej dyplomacji. To też założenia były szczytne, ale praktyka pokazuje, że to rzeczywiście trochę bardziej zagmatwało obraz, bo mamy dzisiaj nie tylko ambasady poszczególnych państw członkowskich, ale mamy jeszcze dodatkową ambasadę unijną. Mhm. I teraz tu to samo się troszeczkę zrobiło, że poprzez powołanie takiej osoby jak przewodniczący Rady, osoby konkretnie, i to z reguły jest to osoba o dużym doświadczeniu politycznym, czyli na przykład jak w przypadku Donalda Tuska były premier, to oczywiście to się niejako rozdwaja. Ta twarz nagle to może być twarz przewodniczącego Rady, ale może to być też twarz przewodniczącego Komisji, a jeszcze przecież mamy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Więc rzeczywiście taki trójkąt w tej instytucjonalny jest dość karkołomny, a pamiętajmy, to właśnie w tym trójkącie odbywa się uchwalanie unijnego prawa, a w czasach trudnych, takich jak teraz Europa się znalazła, sprawność i szybkość podejmowania decyzji przez Unię, czyli przez tą grupę dużą przecież bardzo, 28 czy za chwilę 27 państw, no jest ogromnie ważna. Więc myślę, że Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, była gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład czarny zestaw do zabudowy, piekarnik, płyta indukcyjna i mikrofalówka Whirlpool. Zestawie taniej o 539 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.